konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Brytyjski premier potwierdził zgodę na elastyczne odroczenie Brexitu do końca stycznia. Intensywne porządki trwają przed uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzach. Nawet 25 rodzin ubiega się o jeden lokal w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Brytyjski premier Boris Johnson oficjalnie potwierdził zgodę na elastyczne odroczenie Brexitu do końca stycznia. Zgoda szefa brytyjskiego rządu umożliwia 27 krajom sformalizowanie decyzji. Premier Wielkiej Brytanii potwierdził zgodę na opóźnienie Brexitu w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Wyjaśnił, że nie miał wyjścia, bo opóźnienie Brexitu wymusił na nim brytyjski parlament. Sam Boris Johnson uważa bowiem, że przełożenie tego terminu jest niepotrzebne i że lepiej byłoby, gdyby brytyjski parlament zaakceptował umowę o wyjściu, bo wtedy Wielka Brytania mogłaby opuścić Unię za kilka dni, czyli tak jak planowano 31 października. Ale tak się nie stało i rząd w Londynie poprosił o opóźnienie, maksymalnie o 3 miesiące. Natomiast jeśli porozumienie brexitowe w najbliższych tygodniach zostanie zaakceptowane w brytyjskim parlamencie, wtedy Wielka Brytania wyjdzie z Unii pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tymczasem Izba Gmin nie zgodziła się na przedterminowe wybory na warunkach Borisa Johnsona. Wniosek premiera, by zorganizować je 12 grudnia, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Grudniowy termin głosowania wciąż jest jednak prawdopodobny, bo za wyborami w nieco wcześniejszym terminie opowiadają się mniejsze partie opozycyjne, Liberalni Demokraci i Szkocka Partia Narodowa. Intensywne porządki trwają przed uroczystością Wszystkich Świętych na cmentarzach. W Lublinie większość osób chce wykorzystać ostatnie chwile dobrej pogody na sprzątanie. Niektórzy na groby bliskie przyjechali z daleka. Przyjechaliśmy aż z Łodzi, więc musimy, jeszcze mamy 5 grobów przed sobą. Mamy akurat kilka grobów rodzinnych, no i korzystając z ładnej pogody przed samymi świętami, chcemy zrobić porządki, żeby ładnie to wyglądało. No akurat przy tym było bardzo dużo, bo jest dużo powierzchni takiej do wymycia. 3 groby. Dawno nie byłam, bo ja nie mieszkam tu na stałe, chociaż tutaj wnuk opiekuje się, ale ja mieszkam zupełnie w innym województwie, także mi jest ciężko tak przyjeżdżać często tutaj. Przy cmentarzach wprowadzone są też pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Nawet 25 rodzin ubiega się o jeden lokal w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Prezes realizującej inwestycje spółki Mirosław Barszcz powiedział, że zainteresowanie programem jest większe niż się spodziewano. Zaczynaliśmy skromnie w Białej Podlaskiej, jak ogłosiliśmy nasz program, tam mieliśmy 7 rodzin na jedno mieszkanie. W tej chwili prowadzimy ankietę, zbieramy zainteresowanych na zamieszkanie w naszym zasobie w Radomiu i tam na nieco ponad 100 mieszkań mamy już w tej chwili prawie 2,5 tysiąca rodzin, które są zainteresowane, no co pokazuje, że to tak naprawdę jest tylko początek. Po zbudowaniu tych pierwszych mieszkań pewnie będziemy musieli po prostu myśleć o kolejnych etapach. W sumie w ramach programu powstało dotąd 867 mieszkań w Jarocinie, Kępnie, Białej Podlaskiej, Gdyni i Wałbrzychu. Ponad 1000 kolejnych jest w budowie. Francuski minister spraw wewnętrznych apeluje o wzmożoną czujność wobec możliwości zamachu ze strony islamskich terrorystów. Z kolei francuska minister obrony uważa, że likwidacja szefa tzw. państwa islamskiego nie oznacza ostatecznego rozprawienia się z dżihadystami. Francja według ministra spraw wewnętrznych Christophe'a Castanera może stać się terenem kolejnych zamachów terrorystów islamskich, którzy będą w ten sposób szukali odwetu za zgładzenie ich przywódcy Abu Bakra al-Baghdadiego. Opinię szefa resortu podziela Jean-Charles Brissard, który stoi na czele Centrum Analiz Działalności Terrorystycznej. Jego zdaniem zbrodnicza ideologia dżihadu nie ma żadnych ograniczeń ani co do osób przywódców, ani co do zasięgu terytorialnego i dlatego należy się liczyć z taką ewentualnością, iż małe grupki lub pojedynczy terroryści będą chcieli w odwecie za likwidację al-Baghdadiego zemścić się, organizując zamachy. Także francuska minister obrony Florence Parly, chociaż przyznaje, że sam ten akt jest wielkim sukcesem w walce z dżihadem, to nie oznacza końca walki z tak zwanym państwem islamskim. Według niej śmierć al-Baghdadiego jest etapem, ale nie przypieczętowaniem ostatecznego zwycięstwa nad dżihadem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J. Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. 10 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj znowu taka historia filmowa w Klubie Trójki, ale medium, o którym będziemy mówić, to komiks. A w tej historii wszystko zaczęło się od artykułu o Natalie Wood. Artykuł powstał, kiedy po 36 latach wznowiono śledztwo w sprawie śmierci aktorki. Artykuł napisała Magdalena Lankosz, a przeczytała go malarka, tworząca także komiksy, Joanna Karpowicz. Pod koniec września ukazał się drugi zamykający tom Anastazji. O postaci fikcyjnej opowiada ten komiks, ale ta postać nosi cechy wielu gwiazd złotej ery Hollywood. Kobiet, które błyszczały na ekranie, ale poza nim ich życie było dalekie od ideału. Zagramy oczywiście na początek. Ta piosenka to będzie piosenka z repertuaru Judy Garland, którą śpiewa Renée Zellweger. I to nazwisko Judy Garland pewnie jeszcze pojawi się dziś w naszej rozmowie, a oczywiście piosenka pochodzi ze ścieżki dźwiękowej filmu Judy, biograficznego, który będzie miał wkrótce, za kilka miesięcy, premierę w Polsce. A za chwilę w studiu dołączy do mnie scenarzystka Anastazji Magdalena Lankosz. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine. I guess when you met me, it was just come rain or come shine. Renée Zellweger świetnie sobie radzi wokalnie jako Judy Garland, tak jak sobie radzi na ekranie, to zobaczymy w Polsce od 3 stycznia 2020 roku. Już obie z Magdaleną Lankosz przyznałyśmy się sobie nawzajem, że bardzo czekamy, nie możemy się doczekać na ten film. Dobry wieczór. Dobry wieczór i to prawda, tak. Witam bardzo czekamy serdecznie. Na ten film. Czekamy na film, witam serdecznie w Klubie Trójki. Myślę, że to nazwisko Judy Garland jeszcze się pojawi w naszej rozmowie, bo będę chciała od ciebie trochę wyciągnąć tych tropów, które w Anastazji się pojawiają, ale na początek może parę takich informacji, takich twardych konkretów, to znaczy pierwszy tom Anastazji, opowieści o dziewczynce, którą matka włożyła w takie miejsce i w tłoki tej hollywoodzkiej kariery na przełomie 20. i 30. lat. I jej losy poznajemy tutaj poprzez nią również różne odniesienia, odwołania do prawdziwych historii. To ukazało się 2 lata temu. Tak, w 2017 roku. A pod koniec września ukazał się drugi tom. No i oczywiście ty napisałaś scenariusz, Joanna Karpowicz namalowała, bo tak chyba trzeba powiedzieć, to będzie, jeśli chodzi o ścisłość, namalowała ten komiks. Namalowała wszystko. Ja powiem państwu, że już oczywiście na różnych mediach społecznościowych dzieliłam się swoim zachwytem i pierwszym tomem, i tym drugim, i teraz leżą przede mną oba, i to są, to są dzieła sztuki, tak powiem, pod każdym względem. Ale opowiedz, jak to się zaczęło, twoja współpraca z Joanną Karpowicz, bo ty byłaś dziennikarką przez wiele lat. Potem zostałaś też scenarzystką filmową. Joanny, bo to ona wymyśliła, żeby pisać taką historię. No i to ona ma taki niezwykły malarski talent. Byśmy się spotkały przypadkiem. Joanna przeczytała mój artykuł. Tak. Joanna przeczytała mój artykuł. Ja pisałam cykl artykułów dla Wysokich Obcasów, które najpierw były korespondencjami ze Stanów Zjednoczonych, z Los Angeles, a potem już tutaj, kiedy wróciłam do Polski na miejscu, kontynuowałam tę współpracę właśnie opisując jakieś tematy hollywoodzkie czy okołofilmowe. Joasia przeczytała artykuł, który nazywał się Demony Hollywood i był taką przewrotną zapowiedzią Oscarów. Znaczy przed tym blichtrem, który się wydarzy oglądaniem sukienek i tak dalej, wymyśliłyśmy z redaktorkami Wysokich Obcasów, żeby napisać o ofiarach przemysłu filmowego, kobietach. Jeszcze było zanim wybuchła afera wokół poczynań Harvey'a Weinsteina. Tamte to były takie, które niestety straciły życie, źle potraktowane albo w ogóle rozczarowane tym, że nie udaje im się zrobić kariery. I tam była między innymi historia Czarnej Dali, taka najbardziej znana czarna legenda Hollywood o aspirującej aktorce, która została zamordowana, zresztą często przetwarzana przez popkulturę legenda, filmowana parę razy, czy wykorzystywana w jakichś serialach, książkach, produkcjach i od tego jakoś wyszłyśmy. A potem ta historia przyszła sama, ja mam wrażenie, że jakoś tam bardzo nasiąknęłam tymi wszystkimi historiami i czasem pisząc nawet nie zdawałam sobie sprawy, że do czegoś sięgam. Dopiero potem, jak nad tym solidnie siedziałam, redagowałam to sobie uświadamiałam, a przecież tu jest fragment czyjejś historii, a przecież to zdanie kiedyś zasłyszałam i zrobiło na mnie straszne wrażenie, że tak się w ogóle mogło dziać. I teraz po tej drugiej Anastazji bardzo dużo osób do mnie pisze albo mówi mi, a widziałaś jeszcze to, a znasz ten serial i to jest świetne, że jakoś te historie żyją coraz bardziej, też wychodzą na jaw opowieści jak te aktorki, ale aktorzy też byli traktowani. No, to różne sytuacje się oczywiście zdarzały, o których się nie mówiło, bo były takie postaci, które też tutaj też jest pokazane, ale pojawiła się na przykład w filmie Braci Coen, Ave Cesar, jak się nazywa? Hedda Hopper. To była najstraszniejsza postać, jaka tam w ogóle żyła. Ona była aktorką przez wiele lat. Ta kariera się nie udała i została taką plotkarską felietonistką. Miała bardzo dobry dostęp do wszystkich informatorów, producentów w studiach filmowych, wytwórniach powinniśmy powiedzieć po polsku. I właściwie kontrolowała ten przekaz o aktorach. Potrafiła ich tak samo zniszczyć. Różne rzeczy kamuflowała także, tak, prawda? Jaki wynieść na piedestał. Ale też była okropną postacią, ponieważ była czołową działaczką czarnej listy scenarzystów. I w ogóle czarnej listy osób podejrzewanych oskarżonych o współpracę ze Związkiem Radzieckim czy z komunistami. Czy o poglądy komunistyczne, lewicowe, tak, o sympatię. Ona też bardzo mocno sympatyzowała z Legionem Przyzwoitości. To z kolei była taka jednostka, która zajmowała się obyczajnością w Hollywood. No, bardzo, bardzo zawsze portretowana jako potworna jędza i chyba była to prawda o tej. Tak, w filmie Trumbo grała ją Helen Mirren, a u braci Coen grała ją znakomicie, zresztą oczywiście Tilda Swinton. Helen Mirren też znakomicie, no przecież to jest oczywistość. Oczywiście mogłybyśmy tutaj już wejść na tę płaszczyznę odniesień różnych i te historie, one są z jednej strony straszne, przygnębiające, kiedy się je odkryje, kiedy się zedrze to po złotko, jak to można powiedzieć tak kolokwialnie i zobaczy się, co tam się kryło pod tym, ale z drugiej strony wolałabym jeszcze, żebyśmy przez moment zostały przy tym początku, bo przypominam sobie, bo już oczywiście miałyśmy okazję przy premierze pierwszego tomu Anastazji rozmawiać. Aha, jeszcze zaznaczmy, że miała też być dzisiaj z nami Joanna Karpowicz. Tak, Jasia, Państwa bardzo przeprasza, ale byłyśmy na targach książki w Krakowie i po tych wszystkich przeżyciach Jasia też otwierała swoją fantastyczną nową wystawę. Miała wernisaż i po tych wszystkich przeżyciach niestety się rozchorowała, pogoda nie sprzyja, ale słucha nas, pozdrawia Państwa bardzo serdecznie. My też bardzo pozdrawiamy i no, myślę, że będziesz reprezentować też tę stronę wizualną. Mam nadzieję, chociaż ja się na tym kompletnie nie znam. Ja ale po prostu mam dużo szczęścia. W takim razie razem się pozachwycamy, bo to jest jedyne zachowanie, które przystoi, jeśli się patrzy na Anastazję, na oba tomy. Ale wróćmy do początku, bo przypominam sobie również, że twój artykuł Siedem śmierci Natalii Wood tutaj miał spore znaczenie przy rozpoczęciu tej współpracy, ale też przy budowaniu postaci Anastazji, które już wspominałam na wstępie, jest postacią fikcyjną, ale w niej można, w jej losach, w jej kontaktach z matką, w tym, co ją spotyka, kiedy już wchodzi do tej króliczej nory, bo też nawiązanie do Alicji z Krainy Czarów jest tutaj widoczne, to ta historia Natalii Wood tutaj dla ciebie była sporą inspiracją. Tak, przede wszystkim w pierwszym tomie, kiedy pisałam o dzieciństwie, bo dzieciństwo Natalii Wood było bardzo szokujące. Rzeczywiście miałam matkę chyba niezrównoważoną, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie zawiózłby małego dziecka do Hollywood na podstawie jakiegoś świstka papieru, dziwnego liściku, który wysłała do reżysera. On postanowił w przypływie dobroci i odpowiedzi. Ona spakowała całą rodzinę, wywiozła do Stanów i powiedziała tej bardzo małej dziewczynce, że teraz musi na nich zacząć zarabiać. Co ciekawe, Natalie Wood do końca życia mieszkała z tą matką. Znaczy ta matka była obecna, nawet jak ona wychodziła za mąż, miała dzieci, prowadziła własną karierę, to matka była gdzieś tam obok. I tak się działo w przypadku bardzo, bardzo wielu aktorek. Betty Davis miała bardzo mocny związek z matką, właściwie do śmierci tej matki jakoś tam się jej słuchała. Przecież Betty Davis kojarzy nam się z takimi właśnie mocnymi postaciami, prawda? Tak, wydaje nam się, że to, nie wiem, Meryl Streep tamtych czasów, prawda? Aktorka taka mocna, wierząca w siebie, a jednak i te matki pojawiają się wszędzie. Pojawia się też w historii Judy Garland matka. O, ta matka była bardzo okropna. Ta matka trochę ją prześladowała, trochę ją odchudzała. Cały czas mam wrażenie, że te matki grały bardziej na studio, na wytwórnię, na producenta, na karierę. Na swoje wygodne życie. Na swoje wygodne życie. Bardzo często w ogóle kupowano im domy. To było tak, że dostawała córka dom, a obok matka, albo razem dostawały taką posiadłość i te matki sprawowały straszną kontrolę nad tymi dziećmi, co wydaje nam się dzisiaj trochę niewyobrażalne, że jakby sterujemy dorosłym człowiekiem, czy dorosłą kobietą. Rzeczywiście muszę przyznać, że kiedy czytałam historię Anastazji w pierwszym tomie, czyli to dzieciństwo, to przecierałam oczy ze zdumienia, a potem przeczytałam trochę też o Natalii Wood, o tym, co ty też opowiadałaś o tej historii, bo przecież ten artykuł akurat pamiętam, że opowiadałaś też o tym, bo on był znakomicie udokumentowany. To okazało się, że to są prawdziwe historie, że to się zdarzyło. To są wszystko prawdziwe. W jej życiu. Tak. Motyl rozrywany na jej oczach po to, żeby castingu nauczyła płakała. Się płakać. Tak, tak, przed kamerą. To jest w ogóle książka zdokumentowana. Ja byłam zszokowana. Dzisiaj dostałam tłumaczenie dialogów na angielski i tych dialogów w drugiej części celowo jest bardzo mało. Bo już pomyślałam, że wolę Joannie opisywać, co się wydarza, jak najmniej zasłaniać to dialogiem, bo te obrazy też będą mówiły za siebie, a nie będziemy mieli skali tej po prostu gigantycznej liczby chmurek i liter, które utrudnią nam... Chociaż też nie jest przeładowana pierwsza część dialogami. Nie jest, tak, ale tu się bardziej starałam, żeby jeszcze mniej tych dialogów było. Tymczasem ten stosik książek, które przeczytałam, żeby napisać te parę stron zaledwie dialogów, nie wiem, było 40, 50 i to były książki z bardzo różnych półek. Od takich bardzo poważnych opracowań historii przemysłu filmowego, jak co robiono, jak co kręcono, jak sobie radzono ze światłem, bo to czasem też jest ważne. Joanna zadaje takie pytania, jak wyglądała lampa. Mhm. I razem tego szukamy i jakoś to próbujemy potem tak sobie opowiedzieć, żeby ona się mogła od tego odbić. Po książki jakieś takie skrajnie plotkarskie, jak nie wiem, Hollywood, Babylon i tak dalej. Wstydzę się, ale się przyznaję, że do takich też zdarzało mi się zaglądać. Na drugiej stronie myślę, że też tutaj w ogóle ten komiks, to wasze dzieło, jest też efektem tego, że będąc tam w Los Angeles przez jakiś czas, no nie da się nie zafascynować tą historią, bo tam na każdym kroku są budynki, które nie dość, że występowały w wielu filmach, to bardzo często łączą się z nimi historie równie fascynujące, co najbardziej fascynujące scenariusze filmowe. Tak, tam to jest dziwne, że ta przyroda jest niezmienna, natomiast miasto się bardzo zmienia, bo oni po prostu wyburzają i stawiają nowe rzeczy, także części tego starego Hollywood nie można zobaczyć, dlatego w każdym filmie, może państwo zwrócą na to uwagę, jak widzicie starą wytwórnię filmową, to zawsze jest tylko brama Paramountu, to jest jedyna brama, która się zachowała, taka charakterystyczna, widać jakbyśmy wjeżdżali do jakiegoś takiego innego świata, dziwnego jakiegoś takiego pałacu właśnie ze snów. Ja się w ogóle martwię o to Los Angeles. Ostatnio bardzo tam są znowu straszne pożary, wieją te potworne wiatry, które się nazywają Santa Anna. Płonie cała dolina, płonie Brentwood, czyli bardzo, bardzo piękna część Los Angeles. Z drugiej strony osuwa się do oceanu to miasto. Tu się pali, a jak jest zima i zaczyna padać, to domy się zsuwają jak po zjeżdżalni, ponieważ robi się takie błoto dziwne. I to miasto, proszę sobie wyobrazić, powstało 150 lat temu, tak? Jakby w tej formie, w której je znamy, to jest wiek XX i tak powstało wbrew wszystkiemu na pustyni. I teraz ta przyroda znów je zagarnia, jakby chciała to wszystko zniszczyć. Może to jakiś bardzo symboliczny przemysł filmowy się zmienia. Też chociażby i przestaje istnieć Los Angeles. Szukanie wody dla Los Angeles, dla całego, dla tej metropolii. Tak, to jest w ogóle osobny temat. Tak, prawda? Tak, tak. To na przykład film... Chinatown Romana Polańskiego dotknięte. Było opowiedziane. Tak. Tak. Natomiast zatrzymajmy się teraz przez moment. Ja mam oczywiście mnóstwo teraz tych odniesień w głowie i miałam taką ochotę, żeby otworzyć komiks i żeby cię poprosić o opowiedzenie o konkretnych planszach. Szkoda, że państwo jak nie tego... mogą tego zobaczyć. To ja był myślę, mój ulubiony że... tekst z radia zawsze. Ja mam nadzieję, że państwo to zobaczą, bo warto, ale chociaż jedna, to jest pierwsza plansza, pierwszy obraz w drugim tomie, Los Angeles 1937, 5121 Franklin Avenue, to są prawdziwe adresy. No i ten dom, dom on paszcza. On się nazywa Soden House. To jest dom, który miał przypominać w projekcie Świątynię Majów. Rzeczywiście nadal tam stoi. Można sobie wykupić prywatną wycieczkę, jeżeli ktokolwiek z państwa wybiera się do Los Angeles. To zazdroszczę, bo ja nigdy na wycieczce w środku nie byłam. Można go też zobaczyć w różnych produkcjach filmowych, na przykład w filmie Aviator Martina Scorsese, albo w takim serialu, który dość niedawno chyba pojawił się w Polsce, I Am the Night. Tak. Bo on właściwie opowiada historię właściciela tego domu, tak, ten serial. Tak, wchodzi w te ciemne historie, które też w komiksie się jakoś tam pojawiają podskórnie. Pomysł był taki, żeby zbudować bardzo dziwny dom, który będzie takim domem na przyjęcie dla socjety hollywoodzkiej. I tak się też stało. Tam we wnętrzu są jakieś takie dziwne sadzawki, przejścia, labirynty. Wszystko to wygląda bardzo niepokojąco. Zresztą dom można zobaczyć, jeżeli państwo wygooglują Soden House, to jest taka wycieczka, takie oprowadzanie wirtualne po tym domu. No jestem bardzo ciekawa, czy poczujecie jakieś dreszcze i niepokój przez samą tę wycieczkę. Rzeczywiście dom ma bardzo złą sławę, bo krążyła taka legenda, że w tym domu odbywały się przyjęcia z mordowaniem kobiet. Taka dziwna perwersja erotyczna jego właściciela, który nazywał się naprawdę George Hodel. w naszym komiksie nazywa się Godel, żeby to jego nazwisko bardziej odnosiło nas do słowa Bóg, bo właściwie jest tam takim wszechmogącym tego przemysłu. W pewnym sensie w drugim tomie karierę bohaterki. Tak, tak, tak, dokładnie. Zresztą Hodel był taką dziwną postacią, o której syn potem napisał książkę wspomnieniową. Syn był policjantem w Los Angeles i był dość opętany myślą o tym, że jego ojciec zamordował Czarną Dalię. Na emeryturze wygrzebał wszystkie dokumenty policyjne i w takiej książce, która nazywa się Black Dahlia Avenger, dowodzi, że to właśnie ojciec dopuścił się tej potwornej zbrodni. No to oczywiście echa tej zbrodni też pojawiają się, są wplecione w fabułę drugiego tomu Anastazji. I to jest zupełnie nasza wersja. My postanowiłyśmy rozwiązać zagadkę Czarnej Dalii, rozwiązujemy ją po swojemu. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, choć droga, którą przebywa, ta bohaterka u nas się nazywa Betty Horst, co jest przestawionym nazwiskiem Short, tak naprawdę nazywała się Elizabeth Short. Odtwarzając jej tę drogę, ten ostatni tydzień jej życia, korzystałam z prawdziwych doniesień o tej dziewczynie. To mi się też podoba, bo też tonacja kolorystyczna zmieniła się z tomu pierwszego na tom drugi. Jest tutaj mnóstwo fioletów, jest tutaj mnóstwo ciemności. Piękna jest taka panorama na Los Angeles z wzgórza w ciemności właśnie, w którym rozlewają się światła. Możecie państwo, może państwo widzieli w filmie, w którym jest piosenka City of Lights. La La Land. La La Land, tak. No tak. Mnóstwo, oczywiście oni tam też stoją. Najbardziej sfotografowane miasto świata chyba z różnych, pamiętam kiedyś miałam okazję tam być i właściwie na każdym kroku spotykałam jakieś ekipy filmowe, bo rzeczywiście no, jest najbliżej i łatwo się tam poruszać, jeśli chodzi o kamerę. Tak, tam się przeniósł, dlatego że tam jest świetne światło, tak? Znaczy nic mu już nie potrzeba, niewiele temu trzeba pomagać, żeby to tak wyglądało. Ale to porozmawiajmy przez moment o samej Anastazji, o samej bohaterce, bo ona jest oczywiście jakimś przykładem tego, z czym no też oczywiście mężczyzny, chłopców, którzy grali w tamtym czasie w filmach, sprawy dotyczące to, w jaki sposób wytwórnie wspomagały ich aktywność na przykład, czy dodawały im energii za pomocą narkotyków, za pomocą amfetaminy. To jest znane. Ale też no, oczywiście kobiety, czy młode kobiety, dziewczynki, tak jak Anastazja, w tym wieku wchodzące w ten biznes, no, były poddawane jeszcze większym, że tak powiem, no, miały większe problemy i w bardzo trudnych sytuacjach były stawiane. I tak jak wspomniałam, też pierwszy tom Anastazji ukazał się właściwie zupełnie, oczywiście to był zbieg okoliczności, ale wtedy akurat tuż przed sprawą MeToo, tak. I Harvey Weinstein wtedy ukazały się te artykuły pierwsze i wszystko to się wylało. I tak jak Wojciech Orliński napisał na okładce drugiego tomu, że właściwie to nie jest nic nowego. Właściwie nowe jest tylko to, że to się wylało, a Hollywood takie jakie było, takie jest i dopiero teraz być może jest szansa, żeby z tym coś zrobić, więc trochę opowiedz o tej postaci. Wtedy mogło być gorsze, jeszcze dlatego, gorsze, że tuszowano też zbrodnie. Mhm. Ludzie mogli znikać. Dzisiaj jednak policja idzie jakimś tropem tam. Jeżeli ktoś nie miał wielkiego znaczenia, czy przyszedł znikąd, ludzie, pamiętaj, bardzo często wtedy w ogóle zmieniali tożsamość. Tam na przykład funkcjonowali wiele lat jacyś reżyserzy, a potem się okazywało, że są jacyś bigamiści, którzy zbiegli z innego stanu, zmienili nazwisko, ich twarze nie pojawiały się nigdy w gazetach i nawet przez, nie wiem, dekady pracowali, nie było wiadomo, że to jest jakaś osoba oskarżona o coś innego w innym stanie. Ten świat się bardzo nam zmienił, prawda? Ale ta płaszczyzna tego, w jaki sposób jest... kobiety są traktowane i w jaki sposób... Głupio mi to powiedzieć. Aha. Ale to właściwie wyszło przypadkiem. Ja chciałam spełnić życzenie Joasi i opisać, ona powiedziała, chcę historię aktorki, chcę, żeby ona była w takich dekoracjach. Ta matka mi przyszła do głowy podprogowo właśnie pewnie przez historię Natalii Woods, którą ja bardzo też przeżyłam pisząc. Mhm. Tak, tak, ale to też była taki artykuł, który przeżywasz, który piszesz tygodniami, zbierasz do niego materiał, próbujesz dotrzeć do tego, co się stało, więc pierwsza ta matka i córka mi wpadły do głowy, a potem ta historia przemocy sama się stworzyła, znaczy nie była moją tezą na samym początku. I dopiero jak skończyłam, zobaczyłam te dwa tomy po tych dwóch latach, zobaczyłam, że to jest przede wszystkim historia o dominacji i przemocy. To jakby nie było jakąś taką tezą i założeniem, teraz napiszę historię o przemocy i o dominacji. Ona naturalnie wyniknęła, co chyba znaczy tylko tyle, że ona jest bardzo silna, że tak jakoś nasycając się tymi historiami filmowymi, tak mocno mi się z tyłu głowy odkładała jakaś taka trauma obcowania z tym, to, że w tym było tyle nieszczęścia i tyle przemocy, że historia, która ze mnie wyskoczyła, była właśnie taka. Zróbmy na moment przerwę w rozmowie, bo tyle jest odniesień, a ja oczywiście mam ogromną ochotę, żeby jeszcze jakiś utwór, który w dziwny sposób, zaraz o tym powiemy, w taki nieoczywisty, znalazł się na stronach drugiego tomu Anastazji, to ten utwór teraz zabrzmi, to będzie Barbra Streisand, a potem opowiemy, dlaczego akurat ten utwór. Z przyjemnością. To z filmu, który nie powstał w złotej erze Hollywood. Te Barbra Streisand, Robert Redford, no ale kolejne pokolenia wzruszają się na tym filmie The Way We Were, ale To może poproszę, ja otworzyłam sobie już na tę stronę, bo tyle odniesień na kartach obu tomów Anastazji jest, proszę państwa, że sama przyjemność również obcowania z tym komiksem płynie z tego, że możemy te wszystkie odniesienia, czy wizualne, czy właśnie w tekście, w plakatach odkrywać i sobie później jeszcze dodatkowe ścieżki wydreptywać i poznawać kulisy tych historii. No to opowiedzmy o tym plakacie i tak, dlaczego ta piosenka. Kiedy pierwszy raz akurat Anastazja wchodzi do swojego domu, to widzimy, że od jedynki wiele się zmieniło, ma piękną posiadłość z widokiem na ocean i w tej posiadłości wisi plakat z jej największego, jak się domyślamy do tej pory, sukcesu, który w naszym komiksie się nazywa The Smiles We Left Behind, uśmiechy, które zostawiliśmy za sobą. I to jest cytat z piosenki, tytułowej piosenki z filmu The Way We Were. Jak ja to wymyśliłam? Otóż napisałam jako referencję do tej sceny plakat Przeminęło z wiatrem. I Joanna odczytała mój tekst tak, że to ma być plakat Przeminęło z wiatrem. Ja go zobaczyłam, się przestraszyłam, pomyślałam, o Boże, prawa, ja bywam producentką filmową, więc dostałam jakiejś histerii, że pewnie to trzeba napisać do kogoś, że tego nie wolno przerysować. Czy nie mam pojęcia, jakby było naprawdę, ale pomyślałam, że chyba nie możemy. Wymyślmy Anastazji jakiś inny film. I tak sobie trochę chodziłam po tytułach piosenek, a też chciałam oddać nastrój, jak ona się czuje, bo rzeczywiście te uśmiechy bardzo dawno gdzieś zostały daleko, ona się właściwie nie uśmiecha. Przypomniałam sobie, jak bardzo lubię ten film, czyli film z Barbarą Streisand, jak bardzo mi się podoba ta piosenka. Tacy byliśmy, to jest chyba tak, polskie chyba tytuł, tak, prawda? Tak. I pomyślałam, że to może świetnie odda nastrój Anastazji, a czytelnicy wybaczą mi ten skok czasowy. I tak powstał ten plakat. Zresztą on ma mnóstwo innych szarad. Tam są szarady z nazwiskami aktorów występujących. Oni wszyscy z kolei byli w tamtym roku, kręcili się gdzieś dookoła Oscara, byli nominowani. To jest wszystko poprzestawiane. Jak ktoś jest wielkim fanem kina, to zapraszam do tej zagadki albo na nasz profil na Facebooku Anastazja Comics, gdzie opowiadam o tym. Podpowiem państwu, że to jest pod hasłem Pamiętniczek Scenarzystki i tam mnóstwo dodatkowych informacji, ale też można samemu sobie spróbować pewne rzeczy rozszyfrowywać, bo tych zagadek jest co najmniej kilka. Porozmawiajmy przez chwilę o takiej dynamice współpracy między scenarzystką a malarką przy tworzeniu takiego komiksu. Jak to wygląda? Oczywiście powstanie scenariusz, ale jak wasze rozmowy wyglądają? Jak właśnie szukanie tych odniesień? Bo w pierwszym tomie, pamiętam, mnie zachwyciło już na wejście to, że niektóre plansze są właściwie odwzorowaniem takim jeden do jednego ulicy, czy ruchu ulicznego, czy wieczoru premiery przed kinem, gdzie światła zlewają się ze sobą. Jest trochę mokro, ale to wszystko błyszczy i to wszystko pulsuje. Jak to wygląda w waszej pracy takiej na odległość też przecież? Ja w życiu codziennym jestem postrzegana jako osoba ekspansywna, natomiast w pracy nie za bardzo umiem to robić. Czyli siedzę cicho i nic nie mówię. Piszę tekst, który jest podzielony na strony, co chciałabym, żeby było na danej stronie, czyli jest opisana akcja i dialogi są podane. Dialogów ja się nie zmienia. Ta akcja jest kadrowana wedle jej uznania, nie zawsze idzie za moją propozycją. Wtedy ona mi przysłała, że zrobiła inaczej. Następnie tworzę taką teczkę, w której są odniesienia wizualne. Czyli jak sobie kogoś wyobrażam, jak sobie wyobrażam jakieś miejsce, albo jeżeli to miejsce jest prawdziwe, to gromadzę jakieś zdjęcia. W przypadku ruchu ulicznego to są krótkie filmy na przykład, albo prawdziwe, albo wzięte z jakichś filmów. I tę teczkę wysyłam razem z tekstem i uznaję, że dopóki Jasia nie pyta, to nie warto dzwonić i pytać, jak ci idzie, bo to bez sensu, to drażniące. Więc ona dostaje taką paczkę i odzywa się dopiero w momencie, w którym chce się odezwać. Czyli na milcząco pracujemy. Każda w swoim mieście, bo mieszkamy w różnych miastach. Mm-hmm. To jest... Jeszcze teraz otworzyłam na tę taką wkładkę, która łączy okładkę z tekstem i też znalazłam informacje na profilu oczywiście także, gdzie te wszystkie odniesienia są. To koncepcja Joanny. O tych zdjęciach pustych sal kinowych czy pustych teatrów, bo to samo w sobie jest jakąś taką bardzo romantyczną ideą, żeby te miejsca ginące też przecież ocalić, bardzo często ocalić tak. W taki sposób chociaż. A to japoński fotograf. Japoński fotograf, którego to tym razem koncepcja Joanny, zresztą wklejki w obu tomach, to były jej autorskie pomysły. W pierwszym tomie z kolei to jest zeszyt z wklejonymi zdjęciami czyli takimi marzeniami matki Anastazji o tym, jak może wyglądać piękny świat. Tutaj mamy ekran z napisem The End. Te kina też można zobaczyć. One od czasu do czasu są w Los Angeles wynajmowane na prywatne przyjęcia albo pokazy filmowe. Świetnie to, warto to w ogóle w ciągu dnia zobaczyć, bo widać taki ich stary blask, a równocześnie są takie kraty zardzewiałe, zaciągnięte. I to też robi wrażenie. Czyli warto raz iść w dzień, a potem wieczorem wykupić sobie jakąś taką wycieczkę przez te sale. No to były prawdziwe pałace. To było dość niesamowite, jak oni uwznieślili tę sztukę. A zupełnie z innej strony teraz patrząc na to, bo no twoje doświadczenie dziennikarskie, także zaangażowanie w produkcję filmową, też jesteś współautorką scenariusza do filmu Ciemno prawie noc na podstawie powieści Joanny Bator i też to jest dosyć ważne pole twojej działalności zawodowej, artystycznej. A ten komiks pojawił się z inspiracji Joanny Karpowicz, ale dosyć niespodziewanie. Jakbyś powiedziała nam wszystkim trochę o swoim doświadczeniu też takim komiksowym, bo czy to było, musiałaś się tego uczyć, zaczynając pisać Anastazję? Czy miałaś od dziecka wzorce komiksowe wyczytane i wyoglądane, tak jak niektórzy? Czytanie to jedno, a czy nawet czytanie takich komiksów, jak zrozumieć komiks, to zupełnie coś innego niż napisać, bo ja poprosiłam wydawcę i Joasię, czy mogliby mi pokazać jakikolwiek scenariusz i chodziło mi o taką techniczną rzecz. Jak co komu zapisać? Na przykład w filmie wiadomo, jak sobie wygooglujemy czy wejdziemy do jakiegokolwiek programu, to on nas trochę przeprowadzi, jak zapisać to, co chcemy przekazać, żeby dla innych ludzi było to zrozumiałe. Natomiast przy komiksie nie znalazłam takiego wzorca. Są takie programy dla osób, które same rysują potem swoje komiksy, gdzie można zaplanować kadry, dymki, no ale z tego nie korzystałam, bo nie rysuję, nie potrafię. A żałuję bardzo, bo czasem miałabym ochotę zrobić jakiś szkic dla Joasi, chociaż jakby określić jej, o co mi chodzi. Ona to wszystko musi wyczytać ze słów i szapoba, że to się udaje. Dobrze napisane po prostu są. Ale no, stworzyłam jakiś taki własny wzór pisania tego, czyli po prostu stworzyłam takie kartki podzielone na dwie widzące się strony i wyobrażałam sobie, co widać i opisywałam to i dawałam dialogi, ale nie, musiałam się tego wszystkiego przy Joasi nauczyć i teraz pracuję nad trzecim komiksem, który mam nadzieję namaluje Berenika Kołomycka i właśnie siedzę i co piszę zdanie, to się zastanawiam, czy Berenika to zrozumie, bo Asię sobie tak rozpracowałam, w sensie wiedziałam, co do niej pisać, żeby to działało na jej wyobraźnię, więc to będzie nowa przygoda, może ten scenariusz będzie wyglądał zupełnie inaczej, znaczy będzie zupełnie inaczej zapisany, to wyniknie z pierwszego spotkania z tekstem, czy ja zaproponuję tekst, a ona wtedy powie, sorry, ale nie tak to ma wyglądać. Nie tak musisz do mnie pisać, czyli to jest taki, no to jest tak, że posługujemy się językiem, znamy go, nie robimy błędów, prawda? Umiemy opowiadać historię, ale teraz każdy nasz odbiorca, ten pierwszy jest troszeczkę inny i to do niego trzeba napisać. Więc za każdym razem chyba debiut. A jak to się ma do, jakbyś miała porównać pisanie dla filmu i pisanie czegoś takiego? Bo ja się wielokrotnie łapałam na tym, że takie jest pierwsza intuicja i pierwsze ze względu na to, że jednak komiks jest bardzo wizualny i pokazuje jakąś progresję czasową, wydawać by się mogło, że to jest sztuka bardzo zbliżona. Czy to tak wygląda z twojej perspektywy też, jako osoby, która już ma doświadczenie na obu polach? Ja się muszę ograniczać bardzo przy komiksie z ruchem. To znaczy jakby ci ludzie nie mogą ciągle wchodzić, wychodzić, siadać, wstawać, podnosić ręce, podnosić szklanki i tak dalej. To jest jakby w tej pierwszej wersji zawsze mi się takie rzeczy zdarzają. No i potem jakby trzeba ich ustatecznić, ale ja ich trochę widzę jako ruchome obrazy. Jest mi łatwiej zobaczyć bohaterów komiksowych jako ruchome obrazy. Czym to się różni? Pisanie do filmu takie zawodowe jest bardzo sformalizowane. Wiadomo, że piszemy w czasie teraźniejszym, że ograniczamy różne opisy. Chociaż ostatnio pracowałam nad projektem, w którym kazali mi dodać te opisy, które zawsze mi tłumaczono, że są nieprofesjonalne, że to jest rzecz, którą zrobią kostiumy, scenografia, zinterpretuje aktor, a tu mi kazano to dopisać dla pozostałych czytających, żeby mogli sobie, nie ekip filmowych, tylko na przykład redaktorów, którzy przyjmują scenariusze, więc to było dla mnie zaskakujące. Dość suche to jest. To jest taki tekst, no, którego nie traktowałabym jako literatury, bo jakby te literackie wyżycie można jakoś w dialogach, natomiast reszta jest rzeczywiście sucha i najlepiej krótkimi zdaniami. Jeszcze teraz mi przyszło do głowy, że właściwie jeśli chodzi o Anastazję, to kostiumy i scenografia to też jest właściwie Oscar tutaj, mam wrażenie. Bo rzeczywiście świetnie się to prezentuje, ale teraz też patrzę na ostatnią stronę, na okładki i też muszę powiedzieć, że te słowa Janny Koskrause są mi bardzo bliskie, bo napisała, że jest psychofanką Anastazji, jej autorek, i marzy, żeby przenieść tę historię na ekran. Jest, no oczywiście to musiałby być bardzo duży budżet, żeby tę historię przenieść na ekran, ale jestem przekonana, że tobie też taka myśl przyszła do głowy, jak to by wyglądało. No właśnie, czy to by nie było jakiś milion pozwów od osób, które odnajdą się w tej historii? Mam nadzieję, że nie. Myślę, że Joanna Koskrause przeczytała pierwszy tom, to jej się bardzo spodobało do tego stopnia, że zapragnęła współpracować z Janną Karpowicz i Janna Karpowicz była autorką bardzo pięknego plakatu do filmu Ptaki śpiewają w Kigali. Rzeczywiście ten plakat się wyróżniał na tle polskich plakatów bardzo, bardzo. To był obraz taki jakiś bardzo niepokojący, ciemna droga gdzieś w Afryce i człowiek uciekający, idący, nie wiadomo właściwie w jakiej sytuacji na tym plakacie. To było bardzo piękne i chyba też było okładką książki Joanny Koskrause, więc rozmawiałyśmy o tym, ona wiedziała, że powstaje druga część, więc miałam śmiałość zapytać, czy by nie zechciała przeczytać i jeżeli się spodoba, to napisać paru słów. Czy to by się nadawało do sfilmowania? No przy jakimś takim amerykańskim budżecie, nie wiem, Netflixa i też z zacięciem takim i odwagą, bo tu jednak mamy przekreślone krótkie majteczki, to nie jest to jest tylko dla dorosłych, zwłaszcza druga część dzieci, rzeczywiście. Tak? To gdyby ktoś miał taką odwagę, świetnie. Ja mam właśnie mnóstwo takich bocznych wątków, które mogłabym dodać, żeby to rozwinąć do serialu przez ten research niekończący się, który uwielbiam. Więc absolutnie tak. Każda z tych postaci mogłaby mieć jakiś swój wątek doprowadzający do tej esencji, która jest zawarta w komiksie. Bardzo bym była tego ciekawa. Po dwóch latach też spotkań z różnymi osobami, z pierwszym tomem Anastazji, też premiera drugiego tomu, to był festiwal 30 komiksu i gier w Łodzi i spotkania na targach, to też mam ochotę zapytać o to, jak te spotkania z czytelnikami wasze wyglądają. Czytelnicy, to jest super przyjemne, że stoją w kolejce, bo też autografy do komiksu, to pewnie wszyscy, którzy czytają komiksy, to wiedzą, są zawsze rysunkami, więc stoją ludzie w kolejce, Joanna rysuje, a ja, żeby jej nie przeszkadzać, nie potrząsać stołem, staram się ich zabawiać opowieściami, stąd też się cieszę, że tyle wątków jest. Jest też pogłębianie tych warstw, które są na kartach komiksu i tutaj to jest kopalnia rzeczywiście. Tak, bo inaczej nie wiem, jakby wytrzymywali te półtorej godziny czekania. Chociaż z dwójką to było tak, ja napisałam ten scenariusz, napisałam całość razem. Potem go trochę poprawiałam do drugiej części, dodawałam jakieś wątki, ale jakby ta główna warstwa była pisana razem, to zostało podzielone ze względów wydawniczych na dwa tomy i też ze względu na to, żeby Jasia nie malowała 4 lata jednego komiksu, bo mogłaby od tego oszaleć i by nas pozdrawiała stworek. Ten powrót był dla mnie nie taki łatwy, bo jakby ileś historii różnych opowiedziałam po drodze, tak? Właśnie, czy przygotowując filmy, czy przygotowując serial, czy pracując nad innymi rzeczami, tak musiałam sobie to wszystko jeszcze raz w siebie wchłonąć, także każdy, kto mi zadał w Łodzi pytanie, co z czego było, a ja nie odpowiedziałam, to strasznie przepraszam, wszystko już jest uzupełnione na fanpage'u. Ale to też się pojawiło gdzieś w internecie, taka sugestia czy propozycja, że fantastycznie byłoby również, gdyby w którymś kolejnym wydaniu Anastazji można było do tego dołączyć, no to byłby cały tom dodatkowy, prawda, tych wszystkich odniesień, tych wszystkich historii, które tutaj jakoś się znalazły, czy to w plakacie na ścianie, czy w spotkaniu z Anastazją, czy w osobach, które ona poznaje. Mnie by się mapka marzyła. Taka mapka właśnie tamtego Los Angeles, który trochę jest, trochę go nie ma. Z tymi wszystkimi miejscami, po których nasi bohaterowie się poruszają. Szymonie, wydawnictwo Kultura Gniewu. Czy państwo mnie słyszą? Integral jest konieczny. Internet się o to pyta. Apel autorki. Już musimy powoli zmierzać do końca. Przygotowałam utwór na koniec specjalny. To będzie może dla państwa zaskoczenie, bo to będzie zespół Nirvana, ale w tytule jest nazwisko aktorki. To też jest takie odniesienie, które pojawiło się już po tym, jak Anastazja została wydana, prawda? Ta aktorka nazywa się Frances Farmer i to też jest taka dramatyczna dość historia ze złotego okresu Hollywood. To może jeszcze teraz przez moment. Tak, to zasługa mojego męża, kiedy wróciliśmy z targów w Krakowie, kiedy ja wróciłam z targów w Krakowie, on powiedział, a czy ty znasz film Frances? No i ja zgłupiałam, bo oczywiście, tak, oczywiście ja znam wszystkie filmy. Okazało się, że tego nie znam, chociaż to jest rola uważana za najwybitniejszą rolę w karierze Jessica Lange. Zagrała aktorkę z lat 30., aktorkę, która była gwiazdą Hollywood, choć Hollywood nienawidziła. I za to, że była bardzo samodzielna i miała bardzo osobne poglądy, została strasznie ukarana. Bardzo wzruszający film, jeżeli państwo na niego kiedykolwiek traficie. Film z 82 roku, nominacja do Oscara dla Jessica Lange. Zresztą przegrała z Wyborem Zofii, czyli z Meryl Streep. Bardzo wyrównana walka. No tak tylko weźcie chusteczki. Bo na tym filmie się płacze i przygotujcie się do 2,5 godziny takiego pięknego dramatu w starym stylu, świetne. No i kiedy zobaczyłam, że w tym też się odbija jakoś los Anastazji, no to z ogromną przyjemnością, to obejrzałam z ogromną przyjemnością, polecam, dlatego ten film, którego nie ma w komiksie, znalazł się na naszej stronie. Proszę państwa, to jest tak, że oba tomy Anastazji to jest właśnie nie dość, że świetnie opowiedziana historia, znakomicie namalowana, to jeszcze dodatkowo otwierająca różne kierunki. Kierunki geograficzne, bo to może być podpowiedź do tego, jak właśnie spacerować, chociaż to jest trudne w Los Angeles. Los Angeles z Anastazją, na przykład w Los Angeles, ekstra. Gdyby państwo mieli okazję, albo właśnie kierunki takich podróży biografiami różnych aktorów czy aktorek tamtego okresu, albo tytułami filmów, tytułami seriali. A Frances absolutnie do Nirwany pasuje, dlatego napisali o niej piosenkę. To jest buntowniczka, która za ten swój bunt zapłaciła straszną cenę. Tak, i łączyło ich Seattle. Magdalena Lankosz była gościem Klubu Trójki. Bardzo dziękuję ci za to dziękuję spotkanie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Pozdrawiamy oczywiście Joannę Karpowicz cały czas i życzymy powrotu do zdrowia. Mam oczywiście dla państwa kilka egzemplarzy Anastazji. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. No i zachęcam państwa do tego spotkania. Na koniec Nirwana, Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Dobranoc. Yes, I'm relieving. Now that you're leaving, soon as you can pay. Yes, I'm relaxing. Here that you're resting. Let me go.